Allı durnam bizim ele varırsan, Allı durnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle, gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim. Tutmuyor elim turnaları. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turnaları. Allı durnam ne gezersin havada, Allı durnam ne gezersin havada, kanadım kırıldı kaldım burada, gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim. Tutmuyor elim turnaları. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, turnaları.